سرکار ہے آمد سرکار ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم تولوا فقل آذرتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آمد کے حضور ہو گئے بولو جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بڑا ہی پیارا کلام الحمدللہ عز و جل ربیع النور شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے مل کر شامل ہو جائیں اور کلام مل کر پڑھنے اور سننے سے قبل تمام اسلامی بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ آگے تشریف لے آئیں تمام اسلامی بھائی آگے تشریف لے آئیں اور مل کر جھوم جھوم کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدح سرائے میں شامل ہو جائیں کہ یہ نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا نور آ گیا بولو مرحبا اٹھا کر بولو مرحبا را کر بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا نورا گیا نورا گیا بولو نورا گیا نورا گیا بٹتا ہے باڑا نور کا صبح تیبا میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا سنج کالین نور کا آیا ہے تا بولو نورا گیا نورا قیامت مر گاتا دلدار قیامت مر گاتا اٹھا کر بولو دیوانو جھوم کے بولو قیامت مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا گدا تو بادشاہ ہر دے پیالا نور کا نور دل دونا تیرا دے دال فضل کا قیامت پرچم اٹھا کر بولو ذرا جھوم کے بولو اور جھوم کے بولو مرحبا کا قیامت مرحبا کا قیامت مرحبا تارا نور کا بولو تھا نورا گیا نورا گیا بولو نورا گیا نورا گیا سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت میرے سردار قیامت مرحبا ذرا جھوم کے بولو پرچم میرا کر بولو ہوا ذرا اونچا بولو ہوا نورا گیا نورا گیا بولو نورا گیا نورا گیا چاند جھک جاتا کدھر انگلی ہلو نا نور کا بولو نورا گیا نورا گیا بولو نورا گیا نورا گیا اے رضا یہ آگے مدے نوری کا فیض نور ہے کر قصیدہ نور کا بولو نورا گیا نورا گیا بولو نورا گیا نورا گیا سرکار کی آمد ہابا دلدار کی آمد ہابا ذرا جھوم کے بولو پرچم اٹھا کر بولو پرچم اٹھا کر بولو ہابا میرا کر بولو ہابا ذرا اونچا بولو ہابا سرکار کی آمد ہابا دلدار کی آمد ہابا آقا کی ولادت ہابا اچھے کی آمد ہابا سچے کی آمد ہابا صادق کی آمد ہابا امین کی آمد ہابا آقا کی آمد ہابا سردار کی آمد ہابا سرکار کی آمد ہابا نور آ گیا نور آ گیا یہ کس حسین شاہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کس حسین شاہ بالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جمع یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جمع لب زمین کو لب آسمان کیوں جمع بتانے آئے ہیں آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا یہ بھولے بشروں کو رستے پہ لانے آئے ہیں یہ بھولے بشروں کو رستے پہ لانے آئے ہیں یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں دلوں کو نور کے بکلے بنانے آئے ہیں جس کی شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے دادا مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں بس سے اپنی جگوچے بسانے آئے ہیں شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آنا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا اکبر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مانے کے انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مانے کے ملک کا مالک ہے انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا مرحبا

نور گئے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے زیرا زیرا سبھی جگہ کا زیرا زیرا سبھی جگہ کا نور تیما مور گئے سرکار کی نام مرحبا دلدار کی نام مرحبا کا کی نام مرحبا دادا کی نام مرحبا مکی کی نام مرحبا مدنی کی نام مرحبا حضور کی نام مرحبا نور کی نام مرحبا جانا کی نام مرحبا بابا کی نام مرحبا مکی کی نام مرحبا مدنی کی نام مرحبا کی نام مرحبا کا کی نام مرحبا کی نام مرحبا سرکار کی نام مرحبا دلدار کی نام مرحبا کی نام مرحبا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرحبا کی آمد مرحبا گھوم کے بولو مرحبا گھوم کے بولو مرحبا اٹھا کر بولو مرحبا کر بولو مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آمد مرحبا کی آمد مرحبا گھوم کے بولو مرحبا گھوم کے بولو مرحبا گھوم کے بولو مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا یقین کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا اٹھا کر بولو مرحبا کر بولو مرحبا دار کی آمد مرحبا دار کی آمد مرحبا یا رسول اللہ کام کرنا چاہیے

کا جھنڈا آلہ سے آلہ نبی کا جھنڈا برکتوں والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا کتنا پیارا نبی کا جھنڈا دیکھو دیکھو نبی کا جھنڈا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکار رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر ورا گئے بڑے اوج پر میرا اب مقدر بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر رسول خدا کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر ورا گئے اٹھی چار سو رحمتوں کی گٹائیں معطر معطر ساری فضائیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گٹائیں معطر معطر ہیں ساری فضائیں ہیں ساری فضائیں خوشی میں یہ جبریل لب میں سنا جبری نو میں سنائے او شفاعت رو دے جگا گئے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر ورا آ گئے سخی آپ کا آستانہ دامن پسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم

چاندرا کو تشریف لائے کر ماشاء اللہ, حاجی صاحب بھی تشریف لائیں روز اللہ کرے. اس ہفتے کا تو آپ کو عرض کروں گا کہ وہ بہت ٹف سلسلہ میری رہنمائی ہوتی رہے گی. تشریف لائیں, حاجی قاسم بھی پتا چلا تشریف لے آئیں گے, مدنی مذاکر تشریف لے آئیں گے ان شاء اللہ. اور بھی دار الافتاء کے اسلامی بھائیوں کو بھی درخواستیں کی گئی ہیں تشریف لے آئیں. صدیق بھائی کب آئے آپ؟ جی آپ زیادہ دن ہو گئے آئے. اچھا ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. بہت سے اسلامی بھائیوں نے مجھے آیا تو سلام کہا. وعلیکم السلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چاچا اسلام بھائی, ہاں ڈاکٹر مختار بہت بہت پرانی. میرا رابطہ آپ چاچا سے لکھتے ہیں؟ ہاں خانپور قریب ہے. چاچا صرف گیا ہوں شاید ایک بار گیا ہوں. ہاں یہی لے گئے تھے مجھے میرے میرے کے کرو شاید 25 کلومیٹر ہے وہاں سے وہ خانپور سے شاید ابھی مطلب نہیں آئیں گے. اچھا اچھا اللہ برکت. دو دن کلینک کرنے جاتے ہیں پنجاب. اچھا اچھا سلام عرض کرنا میرے ان شاء اللہ. یہ ماشاء اللہ دہلی آ رہے اپنے حافظ حسان صاحب ماشاء اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آمدِ سرکار ہے, آمدِ سرکار ہے, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. جھوم گئے اخبار سو شاہ کے میلاد کی, جھوم کے تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. امت کے بھی